Nie chcemy więcej ranić swoich uczuć. Decyzje trudne w życiu jak se puku. Wytarte skoki z betonu i bruku. Najlepszy ziomek i przyjaciel to mój ból. Czasem odchodzi, ale zawsze wraca. Mój oprawca i moja motywacja. Bez litości i bez cienia zasad. Zła wibracja, aplikacja skun. Racja, ból, to on stworzył mnie. Kimżebym był, gdybym nie przeżył cię, gdybym nie czuł, co czuję, huh? Przedtem mówił, że w każdym szczególe, huh? Jestem kotem, miał wyjebane kule i nie miał, i nie miał, i nie miał, a w ogóle wśród bym wyrudnął bzdurę jak dureń. Właśnie dlatego ziomkuję się z bólem, typie. Nie pamiętam dobra, za to każde złe przeżycie. I nie ufam tym szczęśliwym wiecznie. Niekoniecznie, moje szczęście przeplata nieszczęście. Taki jestem, zawsze mi mało będzie. W każdy dzień myśl o happy endzie. Daje mi zajęcie. Piszę więc jestem. Najlepszy przyjaciel. Jebany ból. Jak dziwka na trasie, ziomek. Brakuje słów. Mi brakuje słów. Stare reguły na czasie. My to stado wów. W dżungli tracicie zasięg. My zrywamy siatki. Ty stoisz w niewoli jak Matrix. Ja zrywam kajdanki. Jebie wasze szranki. Jebany ranking. Nie znacie pojęcia szacunek. Obrażę cię matki. Mówię wprost de facto. Szczęście nie wchodzi łatwo. Mnie nie zniewoli bank. No twój ból jebany fantom. Zryty baniak ja znam to. Twój mózg jebany plankton. Młodzieńcze życie hardcore. Dziś już odcinam od was. Nie chcemy więcej ranić swoich uczuć. Decyzje trudne w życiu jak se puku. Wytarte skoki z betonu i bruku. Najlepszy ziomek i przyjaciel to mój ból. Przyjaciel wróg. Komu zaufać mam, komu kaput. Zimna jak lód, jest rzeczywistość. Dziś hipokrytą jest każdy jak niwo. To jest bit na wodę, bo to montaż. Jak nabrudzisz, po sobie nie posprzątasz. Jak nawrócisz się mocy, to poznasz. Ten smak goryczy po stracie jak Judas. A kogo ty strugasz? Kłamiesz, pomrugasz. Po co to robisz? Ten mi zatruwasz, sam się nim dławisz. Lepiej zabijaj na klawisz. Bo dla przyjaciół mam więcej niż coś. Z nimi dramatu tu nie mam od co. Dla nich mam serce, zawsze na sto. Pro, wpadam na bity jak zło. To teraz słuchaj koleżko, jest mi wszystko jedno. Nie chcę mi gadać się już, masz panie zrytą w techno. Mówię ci spoko, jest luz, ale weź być na zewnątrz. Przyjaciel wróg, wróg nie przyjaciel. Przekroczy próg, to go poznacie. Jak korona ścierni, tak może to życie przygnębić. O zawsze przy tobie jak wrogowie wierni. A, nie ma odcieni czerni. Jak wchodzisz do mroku, to z noktowizorem nie znajdziesz tu wszystkich, kto chcieliby dziś twojej męki. I starasz się jego uciszyć, i starasz się jego przegonić. To może stan tylko pogorszyć, lepiej na trzeźwo się ziomek pogodzić. Zbijasz piąteczkę z nim, ale nigdy nie będzie tuż tam. Czas nie zagoi tej rany i nie stworzycie se w życiu pary. Nie macie zdjęć razem, do fotki to raczej uśmiechy. Choć znów każdy dzień razem, skurwiel nie daje pociechy. Spotykasz go raczej po zmroku, gdy na bani spokój i szukasz snu. W prezencie daje niepokój, karteczka z podpisem, ból, ból, ból. Nie chcemy więcej ranić swoich uczuć. Decyzje trudne w życiu jak se puku. Wytarte skoki z betonu i bruku. Najlepszy ziomek i przyjaciel to mój ból. Nie chcemy więcej ranić swoich uczuć. Decyzje trudne w życiu jak se puku. Wytarte skoki z betonu i bruku. Najlepszy ziomek i przyjaciel to mój ból.